Uur. NPO Radio 1 met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws & Co hoor je over Trump. Heeft hij nou gelijk en moet Nederland uitgereisde IS-strijders gewoon terugnemen? En Marokko heeft vanochtend een Nederlandse journalist uitgezet. Hij doet zo zijn verhaal. In Nieuws & Co dus, nu eerst het NOS-journaal. Gert Kluk. De Europese Unie is niet onder de indruk van het dreigement van president Trump. Hij zei zaterdag dat de Verenigde Staten opgepakte IS-strijders uit Europa zal vrijlaten als de EU-lidstaten ze niet zelf terughalen uit Syrië. Minister Blok, die vandaag in Brussel overleg had met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken, zegt dat Nederland geen strijders opneemt. De uitlatingen van de president leiden niet tot een ander standpunt, zegt Blok. Ook andere Europese ministers zeggen dat ze hun beleid niet zullen aanpassen na het dreigement van Trump. De explosie eind vorige maand in het Laakkwartier in Den Haag kwam vermoedelijk door een gaslek. Er zijn geen aanwijzingen dat er opzet in het spel was. Dat blijkt volgens de politie uit onderzoek en gesprekken met bewoners. Bij de explosie werden 3 appartementen verwoest. Omringende woningen raakten beschadigd. 9 mensen raakten gewond. 7 Britse parlementariërs stappen uit de Labour-partij van oppositieleider Jeremy Corbyn. De 7 zeggen dat ze zich schamen voor de Brexit-koers van Corbyn en voor de uitingen van antisemitisme in hun partij. Ze stellen dat Corbyn heeft gefaald bij de bestrijding daarvan. Daar wezen ze hem op in harde bewoordingen, zegt correspondent Suze van Kleef. De Labour-leiding negeert de jodenhaat expres. Er heerst een pestcultuur vol fanatici en intimidatie. Ja, dat zijn natuurlijk hele heftige beschuldigingen aan het adres van Corbyn. De 7 gaan in het Lagerhuis verder als zelfstandige groep. Een ontmoeting van Israël en 4 Midden-Europese landen in Jeruzalem is afgeblazen na uitspraken van de Israëlische premier Netanyahu. Die had gezegd dat Polen hebben samengewerkt met de nazi's. Zijn minister van Buitenlandse Zaken zei dat Polen het antisemitisme met de paplepel ingegoten hebben gekregen. Daarop besloot de Poolse delegatie de top in Jeruzalem af te zeggen. 3 medewerkers van Euroturbine uit Venlo zijn veroordeeld voor de illegale export van goederen naar Iran zo'n 10 jaar geleden. Mogelijk konden die worden gebruikt voor de productie van massavernietigingswapens. En in de Filipijnen zijn dit jaar al 136 doden gevallen door mazelen, voor het merendeel kleine kinderen. Die waren niet ingeënt, vermoedelijk na valse berichten over dodelijke vaccins. Het aantal woninginbraken, straatroven en overvallen in Rotterdam is vorig jaar opnieuw gedaald. Maaltijdbezorgers worden wel vaker beroofd dan voorheen. Een deel van die groei wordt verklaard door de forse toename van het aantal maaltijdbezorgers. Een oplossing is om bezorgers niet meer met contant geld te laten werken. Daarvoor pleit ook burgemeester Abu Talib. Wat wij heel graag zouden willen is dat die maaltijdbezorgers gewoon eigenlijk geen geld meenemen. Dat als je je maaltijd bestelt, dat je dan ook per internet betaalt en dan is het ook klaar. Bij strandopgang op de Waddeneilanden worden speciale afvalbakken en containers geplaatst. Bezoekers kunnen daar de rommel kwijt die nog aanspoelt uit de zeecontainers die begin januari van een schip vielen. Aan de afvalbakken komen instructies te hangen en waarschuwingen voor chemisch afval. Rijkswaterstaat weet niet precies hoeveel plastic er nog zal aanspoelen. Nou ja, dat is lastig aan te geven. Er ligt in ieder geval wel heel veel microplastic. Dat moet nog worden opgeruimd. Daar laten we ook externe hulp schakelen we daarvoor in. Om daar met het beste advies te komen hoe we dat kunnen opruimen. Maar ja, dus de kans is dan zeker aanwezig dat er nog veel gaat aanspoelen. Er wordt nog bekeken hoe kleine stukjes plastic het beste kunnen worden opgeruimd. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanavond en vannacht kan hier en daar wat lichte regen of motregen vallen. Minima vannacht rond 6 graden. Morgen in het noorden en oosten nog vrij veel wolken. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 8 tot 11 graden. En op de weg Wijnandswaan, wat zie je daar? Nou ja, de avondspits begint eigenlijk alweer op te lossen. Maar dat gaat niet overal even snel. Rond Rotterdam zien we de meeste files staan. Hangt voor een deel samen met eerdere problemen bij de Botlekbrug. Op de A15 richting Europoort staat daardoor nog file vanaf knooppunt Vaanplein met ongeveer een half uur vertraging. En ook op de A4 loopt het verkeer vast bij de Keteltunnel met daar ongeveer een half uur oponthoud. Verder zijn er wat problemen door aanrijdingen eerder vanmiddag. Onder meer in het zuiden van het land op de A50 Eindhoven richting Os. Daar staat tussen Eindhoven en Veghel nog 12 kilometer file met een klein half uur vertraging. Maar de rijbaan is zojuist weer vrijgegeven. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Specsavers Audi Chance is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audichain van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audichain van Nederland. Specsavers Audichains. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met één druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en twee keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. Heldere teksten voor uw organisatie, Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, Liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. NPO Radio 1. NOS NTR. De persvrijheid in Marokko staat onder druk. Last week in Morocco, 7 journalists were slated to go to court in 2 separate cases, but their trials were postponed. The allegations against them include threatening state security and questioning the country's territorial integrity. Other Moroccan journalists have been harassed and fined over their reporting. En vanochtend kreeg de Nederlandse journalist Gerbert van der A te horen dat hij Marokko moet verlaten. Lara Rensen. Nieuws en Co. De journalist wilde artikelen schrijven over illegale migratie, het Rifgebergte. Maar dat was hem dus niet toegestaan. Eerder vanmiddag sprak ik met Van der A, die inmiddels in de Spaanse enclave Melilla is gearriveerd. En ik vroeg hem wat de reden is om hem het land uit te zetten. Nou ja, ik ben eigenlijk vanaf dag 1 in de gaten gehouden door allerlei agenten in Burger. En op de 5e dag ben ik uiteindelijk ook echt aangehouden. En toen moest ik het land uit. Dat is het in het kort. Maar je zegt, ik ben ook al gevolgd meteen. Wat was je aan het doen in Marokko? Ja, nou, ik was hier bezig met een aantal verhalen, vooral voor Elsevier, over illegale migratie en over de opstand in de Rif. En ook over de Marokkaanse diplomatie, dat ze dat altijd toch wel heel handig spelen internationaal. Dus ja, dat was de reden dat ik hier was. En ze willen daar gewoon geen aandacht voor, blijkt. Dat zijn vooral illegale migratie. Op het moment dat je met een illegale migrant spreekt, ja, dan word je eigenlijk al lastiggevallen door agenten in Burger. En op een gegeven moment kreeg ik ook de indruk dat er overal agenten in Burger waren. Want eigenlijk op de eerste dag werd ik al aangesproken door iemand van de geheime dienst. En die ging al een aantal vragen stellen en die liet mij vervolgens wel weer gaan. Maar ja, daarna was het heel duidelijk dat ik heel voorzichtig moest zijn. En ja, ben ik blijkbaar niet genoeg geweest. Alhoewel, ze hebben mij uiteindelijk gearresteerd toen ik op bezoek was bij een Nederlands-Marokkaanse garnalenpeller die ik nog kende van 3 jaar geleden en bij wie ik gewoon als vriend op bezoek ging. Hmm. En dan kwamen ze met allemaal Mercedes'en en zonnebrillen en ook uniformeerde agenten kwamen daar binnen. En dus uiteindelijk is het gewoon dat ze daar geen journalisten willen hebben, denk ik. En daar, waar gebeurde het? Waar ben je opgepakt? In welk deel van Marokko? Ik ben in Berkane opgepakt. En daar ben ik echt verzocht het land te verlaten. En vervolgens ben ik in Nador het land uitgezet. En Nador ligt in het noordoosten van Marokko, niet ver van de grens met Algerije, vlakbij de Spaanse enclave Melilla. En dat is eigenlijk al decennia lang een groot smokkelnest. Alle hash, de meeste hash ter wereld komt ook uit dit gebied. En ja, de afgelopen jaar zijn er dus heel veel illegale migranten bijgekomen. Het is nu echt de belangrijkste route van Europa, van Afrika naar Europa. Ja, want even voor de duidelijkheid, die Spaanse enclave, dat is een Spaans autonome stad. Dus je bent in feite in Europa als je daar komt. Nu ben ik inderdaad in Europa, Marokko uit. Ja. Maar inderdaad, je kunt heel makkelijk tussen die... Er is een hele hoge muur rondom Melilla. Net zoals de muur die Trump wil bouwen. Dat is iets van 6 meter hoog. Alleen ja, met een EU-paspoort kom je daar wel doorheen. En sommige Marokkanen mogen daar dan ook doorheen. Maar voor de rest komt niemand daar meer doorheen. En vroeger klommen allerlei Afrikanen over die hekken. Maar dat gaat nu niet meer, omdat die hekken te hoog zijn en te veel prikkeldraad. Dus afgelopen jaar pakken ze steeds meer bootjes. Dus dan nemen ze gewoon de boot direct naar het Spaanse vasteland. En onder andere daarover was jij aan het schrijven. En het was niet jouw bedoeling om naar de Spaanse enclave te gaan. Jij wilde in Marokko verhalen schrijven. Ja, precies. Want het verhaal is natuurlijk vooral in Marokko. Het is wel dat Spanje en Marokko wel samenspannen om geld van de EU te krijgen in ruil voor de aanpak van migratie. Maar nee, ik wil het verhaal in Marokko maken. En wat is er tegen je gezegd? Want je zegt, ik ben aangesproken, ik ben gevolgd door agenten in Burger meteen al toen ik in Marokko aankwam en daar probeerde mijn verhalen te gaan maken voor Elsevier onder andere en NRC. Je bent ook aangesproken, je bent uiteindelijk opgepakt en uitgezet. Wat is er tegen je gezegd? Waarom is dat gebeurd? Ja, dat is een beetje onduidelijk. Kijk, ik kom in deze regio al iets van 15 jaar. Ik ben hier 4 maanden geleden nog geweest. Ja, wat er is gebeurd is dat de persvrijheid in Marokko volgens mij heel erg onder druk staat. Maar wat is er tegen je gezegd, Gerbert? Wat hebben ze letterlijk tegen je gezegd? Wat is tegen mij gezegd? Dat ik illegaal als journalist werkte. Dat is tegen mij gezegd. En ze zeiden dat ik een filmvergunning nodig had. Maar ik film helemaal niet. Dus ik zei van, ik ben geschreven pers en ik ben een jaar of 10 geleden wel eens naar het ministerie van Communicatie geweest in Rabat. En zeiden ze altijd van, nee, geschreven pers, heb je geen speciale vergunning nodig. Dan zeiden ze ook heel trots, Marokko is een democratie. Hier mogen journalisten vrij werken. Maar dat is dus de afgelopen paar jaar heel erg veranderd. Tegenwoordig heb je officieel wel een accreditatie nodig. Alleen als bezoekend journalist krijg je alleen maar een accreditatie als je in Marokko woont. Dus als bezoekend journalist kun je eigenlijk helemaal geen accreditatie krijgen. En zelfs als je wel een accreditatie krijgt, dan mag je niet naar deze gebieden waar ik nu ben. Ik bedoel, dit zijn gebieden waar dus, journalisten gewoon niet worden toegelaten. Dus je was er ook echt illegaal, want jij hebt geen persaccreditatie, toch? Nou ja, die kun je dus ook niet krijgen. Dus Marokko speelt gewoon een heel handig spel. Als je hem aanvraagt, krijg je dus gewoon geen perskaart. Jullie eigen correspondent Sjoukje Rietbroek heeft een jaar lang gewacht, volgens mij, op accreditatie. En die woonde echt in Marokko en die heeft hem niet gekregen. Dat is pas 1,5 jaar geleden. Ja, dat is onze oude correspondent. En Willemijn de Koning, hoe zit het daar momenteel mee? Weet ja, die heeft wel accreditatie, maar die komt niet in dit gebied, want die weet dat ze dan ook wordt uitgezet. Gerbert van der A werd dus Marokko uitgezet vanochtend. Nou, we hebben contact met correspondent van de NOS, Willemijn de Koning. Willemijn, goedenavond. Goedenavond. Klopt het wat Gerbert zegt, namelijk dat jij de rif meid uit angst het land te worden uitgezet? Nee, ik moet ook wel een beetje lachen. Ik vind het heel frappant. Ik heb hem nog nooit gesproken. Maar hij blijkt dus wel te weten hoe het met mijn accreditatie zit. En met mijn angsten en waar ik wil gaan werken. Ten eerste die perskaart. Wij als Nederlanders en journalisten vinden natuurlijk niet dat wij die nodig moeten hebben om gewoon ons werk te kunnen doen in Marokko. Mm-hmm. Maar die heb je wel nodig. Maar die gaat per jaar wordt die verstrekt. Ook om even nog wat meer onwaarheden uit de lucht te helpen. Sjoukje Rietbroek die heeft hem namelijk wel eens 1 keer even gehad. Maar dan heb je hem een paar maanden en in januari begint het circus opnieuw. Dus goed, ik heb op dit moment alleen nog de accreditatie van vorig jaar. Want Marokko neemt daar vooral heel veel de tijd in. Dus dat duurt inderdaad heel lang. Mijn aanvraag ligt er wel. Maar dat duurt inderdaad heel lang voordat je weer zo'n nieuwe zou kunnen krijgen. Ik ben inderdaad, nu een jaar geleden ben ik voor het laatst in de RIF geweest. Ik ben daar inderdaad gestopt, daar heb ik ook over geschreven op nos.nl. Niet gearresteerd, maar ik ben wel gestopt. Ik mocht dus de regio niet in. Dus de regio El Hoceima, dat is de provincie. En ik ben dus wel in Nador geweest, waar hij is geweest. Maar niet echt in die provincie El Hoceima, waar toen vooral die protesten toen nog wel redelijk aan de gang waren. Mm-hmm. Dus ik ben inderdaad teruggestuurd en ook door de inlichtingendiensten in mijn kraag gegrepen. Dus goed, ik ga daar niet meer heen omdat ik daar angst voor heb. Ik ga daar niet meer heen omdat daar nu geen nieuwsaanleidingen meer voor zijn. De grote protesten, daar mag niemand protesteren. Dus de grote protesten vinden voornamelijk plaats in Rabat en Casablanca. De leiders van de protesten die zitten ook vast in Casablanca. Migratieverhalen die hij wilde maken zijn inderdaad enorm gevoelig. Die kan je ook maken in andere plekken. Want heel die Noord- zelfs Westkust wordt gebruikt door West-Afrikanen en wanhopige Marokkanen om daar een boogje te pakken. Dus daarvoor hoef je niet speciaal daar te zijn. Hoef je niet naar Nador, zeg je eigenlijk. Nee, precies. Dus ik vermijd precies dat gebied niet. Maar als ik het verhaal ergens anders kan maken, dan doe ik dat. Omdat ik weet dat dat gewoon fijner is. Maar daarnaast, ik woon hier. Ik heb ervaring hoe hier om de regels heen te werken. Dus ik weet precies hoe ik moet doen. Ik weet dat ik geen hotel moet boeken in Marokko, want dan weten ze waar je bent. Ik weet dat ik niet iemand moet gaan bellen, want je wordt afgeluisterd. Alles gaat gewoon online of via versleutelde berichten. Dus dat is natuurlijk ook een groot verschil. Wat een manier van werken, denk ik dan, Willemijn. Ja, alles went. Ja, dat is misschien ook wel niet goed, denk ik dan, Willemijn, dat we ook die verhalen moeten blijven vertellen. Dat doe jij natuurlijk ook. Ja, precies. Dat is denk ik de nuance die je hier moet maken. We zeggen niet dat het goed is. Dat zeg ik al helemaal niet. Dat je een perskaart nodig hebt. Als ik een tv-verhaal voor jullie wil maken, dan moet ik daar apart weer een filmvergunning voor aanvragen, zoals Gerbert dus al aangaf. En dat heb ik gedaan voor immigratie. En ja, dan antwoorden ze gewoon niet. Ik heb 8 keer gebeld. Dus dat is dat slimme spelen, wat Gerben inderdaad heel goed in de gaten heeft, hoe Marokko dat doet. Dus ik vind het niet goed en ik praat het ook niet goed, maar je bent nu eenmaal te gast in een land, dus je moet je houden aan die regels. Mm. Nou ja, en Marokko kan ook heel goed om regels heen spelen. En hier is de kunst om dat gewoon van hun af te leren. Is het inderdaad lastiger geworden, zoals Gerbert zegt, om in Marokko werk te doen? Jazeker. Heel veel media hebben dat al gezien, hebben dat ook al geschreven. Marokkaanse media, Franstalige media. Het is lastiger geworden en vooral na de RIF-protesten. Dus in de RIF, waar heel veel Nederlandse en Marokkaanse vandaan komen, waren heel veel protesten geweest. En die hebben heel veel media-aandacht gekregen, omdat er zoveel Marokkanen uit de RIF in Nederland, België, Frankrijk wonen. En omdat ze heel erg slim waren in het gebruik van social media. Dus daar heeft Marokko wel echt op gelet. Dus daarom is het ook zo dat ik eigenlijk vrij mijn werk kan doen in heel Marokko, maar in de RIF niet. Want daar zit die veiligheidsdiensten, die zitten er bovenop. Dus daar is het extra gevoelig. Ja, maar dat omschrijft hij ook, hè, dat hij meteen gevolgd werd en afgeluisterd. En jij past je werk dus aan. Dus jij gebruikt geen WhatsApp meer, onder andere. Ja, WhatsApp wel, omdat je kan er eigenlijk ook gewoon niet omheen. Maar normaal bellen, dat doe ik bijvoorbeeld niet. En als het even kan, is één op één afspreken beter. En dan zijn versleutelde berichtjes op Signal bijvoorbeeld, die zijn dan nog beter. Maar je mijt geen onderwerpen? Ik mijt geen onderwerpen, nee. Dus je probeert over alles een verhaal te maken in Marokko? Nou ja, alles wat belangrijk is, daar probeer ik een verhaal van te maken, ja. En het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft inmiddels gereageerd. Die zeggen, Marokko heeft wettelijk vastgelegd dat het journalisten zonder accreditatie kan uitwijzen. Buitenlandse Zaken vinden het belangrijk dat journalisten vrij hun werk kunnen doen in het buitenland. En draagt deze boodschap ook uit, maar moet respecteren dat een land over zijn eigen afspraken en verplichtingen gaat. Wat vind je van die reactie als journalist in Marokko? Ja. Het is gewoon een reactie volgens de regeltjes. Heel formeel, hè? Dat is heel vaak met die officiële reacties. Die gebruiken heel veel woorden, maar zeggen eigenlijk niks. Wat ik net ook zei, je moet je volgens de regeltjes hier gedragen. Dus ik zou zeggen, je kan hier een kamertje huren voor €150 in de maand. Doe dat. Open een bankrekening voor een paar euro. Vraag je perskaart aan en dan kan je komen en gaan wanneer je wilt. Willemijn de Koning over het werken in Marokko, naar aanleiding van het uitzetten van de journalist Gerbert van der A. Willemijn, dankjewel. Wijnand Zwaan met de verkeersinformatie. De avondspits is onder invloed van de voorjaarsvakantie eigenlijk alweer voorbij voor de meeste mensen. Uitzondering is wel de regio Rotterdam. Daar staan nog wel een paar files. Er waren vanmiddag wat problemen bij de Botlekbrug. Die slagbomen waren daar aangereden. En daardoor staat er nu nog file op de A15 naar Europoort. Voor de Botlektunnel 7 kilometer. Maar het probleem daar is inmiddels wel verholpen. De A4 vanuit Den Haag. Daar nog file rijden voor de keteltunnel met ongeveer 20 minuten oponthoud. Nieuws & Co brengt je verder. ook als je stilstaat. 10 minuten voor 6:30. Met een Twitterbericht was de Amerikaanse president Trump er duidelijk over. Europa, haal je meer dan 800 gevangen IS-strijders terug en breng ze voor de rechter. Het alternatief is dat we ze vrijlaten. In Politiek Den Haag denken D66, de ChristenUnie en het CDA verschillend over dat verzoek. Dat hoorden we eerder al in deze uitzending. Ik praat erover door met een van de vrienden van Nieuws & Co. Bastiaan Rijpkema, rechtsfilosoof verbonden aan de Universiteit van Leiden. Bastiaan, goedenavond. Van het kalifaat van IS is bijna niets meer over. En dus gaat het nu over gevangen genomen IS-strijders. Zijn we niet een beetje laat met het nadenken over wat we met deze mensen aan moeten? Nou ja, met het nadenken niet te laat, zou je kunnen zeggen. Maar met het nemen van een besluit wel. Want er wordt natuurlijk al lang over gesproken. Dus we zien dit al heel lang aankomen eigenlijk. Maar het is tegelijkertijd ook heel begrijpelijk. Of menselijk zou ik bijna willen zeggen dat het er niet van komt. Want het is natuurlijk een enorm hete aardappel die eigenlijk iedereen elkaar het liefst toespeelt. Maar niemand wil een besluit nemen. Je ziet natuurlijk, electoraal is het niet per se interessant om daar nu een besluit over te nemen. Maar ook in de coalitie is men verdeeld. Dus dan wordt het vooruitgeschoven en wordt er geen hard besluit genomen. Maar ja, daar komt dan nu bij de bijna complete militaire overwinning op IS. Mm. En Trump, die natuurlijk nooit te beroerd is om de boel even goed op de spits te drijven in één tweet. Nee. Dus nu moeten ze wel beslissen. Nou ja, en bovendien, Amerika vertrekt uit het land. Dus je kunt je ook afvragen of het überhaupt verantwoord is om de lijn die nu een beetje gesuggereerd wordt soms, lijkt in ieder geval door Nederland, dat we ze in ieder geval niet actief gaan halen. We laten ze daar zitten. Maar we doen eigenlijk alsof ze niet bestaan. Ja, of dat, op dit moment. Inderdaad, daarmee zeggen we dus eigenlijk dat we ze niet gaan halen. Dus, en het is de vraag of dat verantwoord is dan. Want praktisch gezien wordt het misschien ook steeds moeilijker voor de troepen daar, als ze dus niet meer gesteund worden door de Verenigde Staten, om al die mensen vast te houden. En daarnaast vind ik ook dat je kunt afvragen of het moreel gezien dan nog wel te verantwoorden is. Natuurlijk, die Syrisch-Koerdische troepen die hebben enorm veel gedaan in de strijd tegen IS. Dat hebben ze ook gedaan vaak tegen strijders afkomstig uit Europese landen, ook uit Nederland. Het is natuurlijk moreel wel problematisch dat je dan zegt van nou, hou jij ze maar eeuwig vast. Ja, van ons geen steun te verwachten. Want de Koerden hebben ook, ook hier in Nederland gevraagd om hulp. Er is nog geen beweging. Hier, zou je die ruim 800 IS-strijders daar kunnen laten? Want ze zitten nu onder andere vast in detentiecentra van de Syrisch-Koerdische militie SDF. Ja, nou ja, je kunt ze er dus laten. In de zin dat er is niet een actieve plicht, of het is niet een plicht in de zin dat je ze actief gaat ophalen. Maar het is wel de vraag of je dat dus moreel kunt verantwoorden. Dat je ze daar laat. En naast het morele aspect is het natuurlijk ook zo dat op de korte termijn lijkt dat misschien veiligheidstechnisch een interessante strategie. Omdat er dan wordt gezegd, we willen ze niet hier vanwege het risico dat ze hier misschien iets terroristisch zullen uithalen. Maar op de lange termijn, die mensen moeten ergens naartoe. En je kunt je afvragen of dat al die tijd daar zal zijn. Nou ja, en er zal toch ook een proces plaats moeten vinden? Er zal toch een juridische een rechtsgang moeten plaatsvinden? Er werd in de uitzendingen eerder op Radio 1 door hoogleraar internationaal strafrecht Knoops gezegd. Anders lijkt het te veel op wat we met Guantanamo Bay hebben gezien. Klopt. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, er zijn natuurlijk veel verschillen tussen Guantanamo Bay en deze situatie. Zowel qua aanleiding als in ieder geval voor zover we nu weten het detentieregime dat daar plaats heeft. Tegelijkertijd zijn er inderdaad twee overeenkomsten, zoals Knoops stelt. Er dreigt een soort juridisch vacuüm te ontstaan, hè, waar dus gevangenen zonder uitzicht op een eerlijk proces vastzitten, waarvan allemaal nog maar duidelijk moet worden wie wat precies heeft gedaan. En daarnaast is er ook nog een andere overeenkomst. Je ziet natuurlijk dat landen die proberen het op elkaar af te schuiven, dit probleem, dat een ander het gaat oplossen. Dat zag je bij Guantanamo Bay ook gebeuren. Toen was het vooral Europa, waar gezegd werd door de Europese Unie, bijvoorbeeld door Solana, de EU-buitenlandvertegenwoordiger toen, die zei, dit is in principe een Amerikaans probleem, maar we willen er wel iets aan doen, hè. We willen misschien wel helpen, maar het is een Amerikaans probleem. Nou ja, nu zie je eigenlijk dat Trump een beetje tegenovergestelde suggereert en zegt, het zijn mensen met ook Europese nationaliteiten, dus het is eigenlijk in principe een Europees probleem. Ja. En als Nederland ze wel opneemt, hè, waar loop je dan tegenaan? Welke drempels zie jij dan? Ja, nou, ik zie eigenlijk een heel pakket aan scenario's die allemaal voordelen en nadelen hebben. Dus het is daar zit één scenario van, maar het is eigenlijk een heel mijnenveld waarvan het daarom is het ook begrijpelijk dat het voor je uitgeschoven wordt door de politiek, heel moeilijk is hoe je nou moet manoeuvreren. Eén scenario is inderdaad dat je ze ophaalt en hier berecht. Voordeel daarvan is dat je dus je rechtsstatelijke verantwoordelijkheid neemt, mensen een proces biedt en ze dus niet in dat juridische vacuüm daar laat zitten. Nadeel daarvan kan zijn, nou ja, misschien op de lange termijn een veiligheidsrisico. Maar je hebt ze wel in het zicht. Je hebt ze in het zicht inderdaad. Maar dan nog zijn ze wel binnen jouw landsgrenzen. Dus Het kan nog steeds zijn dat er dan natuurlijk dingen misgaan. Want er zijn ook genoeg terroristen vaak in beeld geweest. Dus dan horen we na afloop, ze waren in beeld. Maar Dat bleek niet genoeg te zijn. En daarnaast kan ook voor het proces natuurlijk, als je ze in Nederland berecht, misschien ook bewijstechnisch nog allerlei moeilijkheden zijn. Dat zie je ook bijvoorbeeld in nu die discussie over de, wat dan geloof ik, de Bali-Syrië-ganger wordt genoemd. Of de Bali, nee, niet de Syrië-ganger, want hij kwam er al vandaan. Maar de Bali-jihadist dan. Dus dat is nu een proces is daartegen begonnen. Is net de proforma-zitting geweest. En dan blijkt dat heel veel van het bewijs dat waarschijnlijk aangedragen gaat worden, niet natuurlijk hard direct bewijs is. Want je kunt niet als OM in Syrië onderzoek gaan zo doen. Zo makkelijk is dat helemaal dus dat niet inderdaad. Dat is ook voor het proces natuurlijk moeilijk. Nou ja. En ze daar berechten in Syrië? Precies, dan dat zou dus iets zijn waar je natuurlijk logisch naartoe redeneert, als we een beetje dat mijnenveld aan het verkennen zijn. En als je denkt van laten we dat doen op de plek waar het gebeurd is. Dan heb je het misschien bewijstechnisch misschien makkelijker. Tegelijkertijd, nadeel daarvan, als je zegt we moeten ze bijvoorbeeld in Syrië berechten, is dat je vanwege de politieke situatie daar nu met Assad waarschijnlijk moet gaan samenwerken als je daar hulp wil gaan bieden in een proces bij de berechting. En dat is misschien ook iets waar je toch bezwaren tegen zou kunnen gaan hebben. Bastiaan Rijpkema, we hebben het echt van alle kanten bekeken volgens mij. Rechtsfilosoof verbonden aan de Universiteit in Leiden. Dank je wel voor je komst naar de studio van Nieuws & Co. Tot zover Nieuws & Co. met daarin een breukje in de Britse Labour-partij vlak voor Brexit. Het lijkt al lente, lammetjestijd is het. En Curaçao wordt de uitvalsbasis voor hulp aan Venezuela. U weet dat we al sancties hebben lopen tegen leden van de entourage van president Maduro. We moeten mensen helpen, altijd weet je. En ze hebben problemen met eten. Medicijnen. Wij moeten zeker zijn dat er geen problemen komen tussen ons en Venezuela. Dat is mijn opinie. Hoe hard is het eigenlijk werken als schaapherder? Mensen kijken altijd heel romantisch naar ons vak. Wij liggen dan tegen een boom maar met een grasprietje en moeten af en toe een keer naar die hond fluiten om die schapen in beweging te zetten. We have all now resigned. Ze noemen zichzelf the independent group. This has been a very difficult, painful, but necessary decision. De Labour-leiding negeert de jodenhaat. Ja, dat zijn natuurlijk hele heftige beschuldigingen aan het adres van Corbyn. Straks, dit is de dag. Thijs van der Brink. Ja, ophef vandaag over uitspraken van minister Cora van Nieuwenhuizen die Schiphol wil uitbreiden na 2020. Wij debatteren erover met de wethouder van Haarlemmermeer die dat ook wil, en Greenpeace. Zometeen dus bij Thijs van der Brink. Wij wensen u een heel fijne avond. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws met Christian Bonenbakker. NPO Radio 1. De EU is niet van plan Europese IS-strijders terug te nemen uit Syrië, zoals president Trump wil. Zijn dreigement dat die opgepakte IS-strijders anders zal vrijlaten maakt geen indruk. We nemen geen IS-strijders terug en dat blijft zo, zegt minister Blok na overleg met zijn Europese collega's. Snorfietsers moeten een helm gaan dragen, maar wanneer precies is nog niet duidelijk. Minister van Nieuwenhuizen wil eerst goed onderbouwen waarom de helmplicht wel voor snorfietsen geldt en niet voor elektrische fietsen die net zo snel gaan. De helmplicht voor snorfietsen is een wens van de Tweede Kamer. De explosie eind vorige maand in het Laakkwartier in Den Haag kwam vermoedelijk door een gaslek. Er zijn geen aanwijzingen dat er opzet in het spel was, zegt de politie. Bij de explosie werden 3 appartementen verwoest, 9 mensen raakten gewond. En na de berging van de 345 zeecontainers die begin januari bij de Waddeneilanden overboord sloegen, kunnen nog 1,5 jaar lang spullen aanspoelen. De overheid heeft een plan gemaakt om al die rommel op te ruimen. Ook strandgasten kunnen daarbij helpen. Bij de strandopgangen komen speciale afvalbakken te staan. Dan nu het weer met Gerrit Hiemstra. Vanuit het westen komt een front dichterbij. Dat betekent dat de bewolking toeneemt en dat het later vanavond ook wat kan gaan regenen. In eerste instantie aan de westkust en later in de avond en nacht trekt dat over het land. De eerste regen die zal waarschijnlijk zo rond 1:10 het westen van het land bereiken. Nou, vannacht trekt dan die regen over het land. Er valt niet veel, hooguit 1 millimeter. De minimumtemperatuur komt uit op zo'n 5 tot 7 graden. En morgenochtend in het oosten nog wat bewolking en misschien nog wat regen, maar dat trekt vrij snel weg. In het westen opklaringen. En 's middags breiden die opklaringen zich vanuit het westen geleidelijk verder uit over het land. En dan blijft het ook op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 7 tot 10 graden. De wind is matig, aan zee vrij krachtig, windkracht 5, uit west tot zuidwest. En na morgen hebben we dan woensdag wolkenvelden. 'S Avonds in het noorden motregen of lichte regen. Donderdag en vrijdag droog, veel zon, temperatuur zo'n 12 à 13 graden. In het weekend droog, weinig wind en veel zon. Temperatuur wat hoger, zo'n 12 tot 15 graden. En nu de verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Avondspits is bijna overal voorbij. Kleine uitzondering is wel de regio Rotterdam, want daar staan nog wel een paar dagelijkse files die ook wel aan het oplossen zijn. Op de A4 vanuit Den Haag, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein, nu 6 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. En op de A20 richting Hoek van Holland, voor knooppunt Ketelplein, daar nu 4 kilometer met ook daar zo'n 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Dit is de dag waarop de kritiek kwam op de uitspraken van minister Cora van Nieuwenhuizen over de uitbreiding van Schiphol in de toekomst. Een dossier waar al heel lang gesteggel over is. Gemeenten zouden ze plicht moeten nemen naar de bevolking toe. Naar de bewoners van Amsterdam. En niet alleen naar een economisch belang moeten kijken. Na 6:15 debatteren we erover met de wethouder van Haarlemmermeer en Greenpeace. Dit is de dag waarop de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen in volle gang is. Omroep WNL trapte gisteren af met een tv-debat tussen de lijsttrekkers van de Eerste Kamer. Onze commentator is vanavond Elma Draaier. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Leuk dat je er bent. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? Het debat met de lijsttrekkers was potsierlijk. Potsierlijk. Zometeen jouw uitleg. Het is ook de dag waarop de campagne voor de waterschapsverkiezingen begint. Want ook daar kunnen we op 20 maart op stemmen. Hoe we in ons land omgaan met water, daar hebben we allemaal invloed op. We mogen weer. Geef je stem tijdens de waterschapsverkiezingen op woensdag 20 maart. Maar hoe democratisch zijn die verkiezingen als een deel van de zetels al vergeven is aan lobbyorganisaties? Een aantal van de zetels is namelijk gereserveerd voor boeren, voor bedrijven en voor natuurorganisaties. Van de 30 zetels zijn er dan bijvoorbeeld 3 voor boeren, 3 voor bedrijven en 1 voor natuurorganisaties. Alleen de overige 23 zetels worden gevuld met resultaten van stemmers zoals wij in het stemhokje. Zijn deze zogenoemde geborgde zetels nog wel van deze tijd? Daarover ga ik praten met journalist Chris Albers, die zich verdiept heeft in de waterschappen. Goedenavond, hartelijk welkom. Dankjewel. En met Wim Zwanenburg, hij is de lijsttrekker van het CDA voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ook u goedenavond. Goedenavond, Thijs. Ja, Chris, wij zeggen u en jij, want je bent journalist. Eerst even voor mijn begrip, hoe werkt het precies met die geborgde zetels? Een flink deel wordt ondershands vergund. Nou ja, een kwart tot een derde, dus het verschilt ook per waterschap. Ik bedoel, in het voorbeeld van jou zijn er 7 en andere waterschappen zijn er 9. Die worden gegeven aan wat dan in gewone mensentaal natuurterreinen, boeren en bedrijven. En daarvan is dan weer het merendeel voor boeren en bedrijven. Dus die natuurterreinen, dat is meestal maar 1 zeteltje. Dus het gaat natuurlijk eigenlijk over dat het merendeel van die zetels die sowieso worden aangewezen, daar zitten namens bedrijven of namens boeren. En het heeft hele grote inhoudelijke consequenties. En wij kunnen stemmen wat ze willen, maar die 7 zetels die staan al vast. Die zijn daar gewoon, ja. Dus je zou kunnen zeggen, dat is een beetje voor hele gewone mensen, CDA en VVD zijn al vertegenwoordigd met 3 zetels. Want dan ga je ervan uit dat de boeren CDA zijn en de bedrijven VVD is. Dat zijn ze niet in personele zin, maar dat zijn ze wel qua standpunten. Oké, daar komen we zo nog wel even op terug. Meneer Zwanenburg, u bent lijsttrekker van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hoeveel geborgde zetels, want zo heet het, hoeveel geborgde zetels zijn daar? Ja, er zijn 7 geborgde zetels, kwaliteitszetels in het waterschap. En ik ben een van de inwoners en doe mee aan de verkiezingen voor het CDA en ben daar in het bestuur fractievoorzitter en nu ook lijsttrekker. Ja, er zijn 7 geborgde zetels. 3 voor de boeren, 3 voor de bedrijven, ja. 1 voor de natuurorganisaties. Ja. Ja. Waarom hebben we die geborgde zetels? Ja, eigenlijk komt het vanuit de historie. Vroeger hadden ze een drieslag. Belang, betaling, zeggenschap. En toen kwam het voort uit de polderbesturen. Het waren ook veel kleinere waterschappen. Die zijn allemaal opgeschaald, gefuseerd met elkaar. En in de jaren 80 en 90 zijn er ook taken bijgekomen. Toen zijn de waterschappen met de zuiveringschappen gefuseerd. En toen is men veel meer naar de inwoners gaan kijken. Maar traditioneel waren de polderbesturen natuurlijk gevuld door de boeren. Want die hadden ook de belangen en die deden ook het meeste. Het onderhoud van de terreinen en ook zelfs van de dijken. Dus het zijn restanten, maar de wetgever heeft in de jaren 90 en in de jaren 2000 toch steeds gezegd van er is een disproportioneel, een meer dan evenredig groot belang. Het zijn ook niet zozeer lobbyorganisaties, zoals u zegt, maar gewoon belanghebbenden. Ja. En wij vinden die belangen legitiem. Ja, boeren en bedrijven hebben nou eenmaal meer belangen hierbij. En die dus is het goed als die in zo'n waterschap meepraten, ja, zegt en u. En die brengen ook een disproportioneel, een onevenredig groot deel van de belastingen op. Ja. En hebben ook veel met het belang te maken. Hè. Denk alleen maar het feit dat je voor iedere polder, vroeger was het eigenlijk iedere 10 jaar, dat is inmiddels afgeschaft, maar iedere 10 jaar toch het waterpeil moest vaststellen, het grondwaterpeil enzovoort. Nou, om landbouw te kunnen bedrijven is dat uitermate essentieel. Want als je het waterpeil te hoog maakt, dan zakken de koeien weg. Dan is het te drastig, kan je niet met machines op het land, kan je ook geen vee weiden en ook geen akkerbouw bedrijven en dat soort zaken. Ja, Chris Albers, klinkt logisch. Ja, dat klinkt logisch, maar het probleem is natuurlijk dat het een hele forse consequentie heeft. Namelijk, wat is de grootste inhoudelijke discussie bij waterschappen? Dat is de bodemdaling in de veenweidegebieden, dus het Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland. Die bodem die daalt als een malle. Dat komt door de veeteelt, omdat voor die boeren steeds dat waterpeil wordt verlaagd. Dat is een hele technische discussie. Maar waarom is het erg als die bodem daalt? Aan de andere kant stijgt de zeebodem en het levert ook een hele hoop CO2-uitstoot op. Een hele hoop mensen hebben gedoe met de fundering van een huis en zo, bruggen en zo. Dus het is allemaal niet erg fijn. En het punt is natuurlijk dat als je een coalitie wilt hebben die dus doet wat boeren willen, dan heb je dus 1/3 van je zetels is eigenlijk minder. Al binnen. Minder, 7 of 6 van de 30. Dat is niet 1/3. 6 van de 30, dat is in AGV, dus dat is rond Amsterdam, is dat een kwart. En in Rijnland, dat is rond Leiden, zijn het er 8 van de 30. Maar boeren en bedrijven en natuurorganisaties hebben grote belangen, zei meneer Zwanenburg. Ja, dat zal best, maar ik zal even vooruitlopen op de discussie in de tweede helft van uw programma. Schiphol heeft ook hele grote belangen. Die hebben ook geen geborgde zetel in de Tweede Kamer. We gaan er in de Tweede Kamer vanuit dat burgers over alle thema's kunnen meespreken. En dat kunnen de burgers dus in het waterschap ook. En de boeren kunnen gewoon burgers overtuigen van het feit dat er een bepaald waterpeil moet zijn. Ik zou niet weten waarom boeren 2 stemmen zouden moeten hebben, want dat is waar het op neerkomt. Meneer Zwanenburg. Nou, ik denk dat het iets ingewikkelder is en ook meer legitiem is, meer gerechtvaardigd is dat er met de belangen van bedrijven en ook van agrariërs, boeren rekening wordt gehouden. Maar de vraag is, waarom kunnen wij burgers daar niet rekening bij houden als we stemmen? Dat kunnen we ook wel, maar de wetgever heeft het zo ingestoken. U heeft het niet zelf bedacht, de Tweede Kamer heeft het besloten. De Tweede Kamer die stelt het stelsel vast, het is een gemengd stelsel. De boeren doen ook heel veel, daar wil ik even op wijzen. Nee, maar als wij burgers zien dat ook wel, dus dan kunnen wij op de boeren stemmen, zegt Chris. Precies dit. Ja, maar dan zou dat toch waarschijnlijk onvoldoende. Het is een ongelijke strijd. Het is alsof je een kwart van de zetels in de Tweede Kamer op voorhand alvast aan midden- en rechtse partijen geeft. En hebben linkse partijen dan een achterstand. Het geldt voor het natuurbelang in het waterschap op precies dezelfde manier. Het is niet per se ongelijk. Er wordt heel veel op één hoop gegooid. Dat alleen de boeren hun belangen zouden doordrukken bij het waterpeil. Hè. Dat zelfs de verzakkingen van huizen, pijlbeheer, grondwaterpeil zou te wijten zijn aan de boeren. Er zijn natuurlijk verschillende pijlvakken. Dat klopt niet, zegt u. Nou, wij Amsterdam valt bijvoorbeeld in ons waterschapsgebied. Nou, je kent het oude liedje wel. Hè? Amsterdam is gebouwd op palen. Als die stad dus omviel, wie zou dat betalen? Nou, inderdaad, er zijn heel veel scheuren, er zijn heel veel verdelingen die zakken. Dus we zorgen dat daar wel juist het water op voldoende peil blijft. Ja. Er worden maar goede belangen afgewogen. Maar het is 2019, ik snap wel met Chris, het voelt een beetje raar. Die democratiseringsgolf, daar kan ik me ook wel iets. Ik kan me het als student voorstellen. Ik geef het niet toe, want ik zei net al, de boeren doen wel disproportioneel veel, behalve dat ze ook disproportioneel betalen. Maar bijvoorbeeld ook de schouw. We moeten het water ook wel afvoeren en bijvoorbeeld het schoon houden van de sloten en de vaarwegen enzovoort, wordt voor een belangrijk deel toch ook door de boeren bijvoorbeeld gedaan. Ja, nou ja, dan moet je ze daarvoor betalen misschien, maar dat wil niet zeggen dat ze meer voor het zeggen hebben, zou je zeggen. Ja, het komt voort en er is een hele grote betrokkenheid en ook een hele grote deskundigheid en een brede belangenafweging en daarom heeft de wetgever gemeend dat het van belang is om de stem van de agrariërs, de boeren en ook van bedrijven, maar ook natuurorganisaties goed te doorlaten. Ja, en wie bepaalt dat het 3 keer de boeren is, 3 keer de bedrijven en 1 keer de natuurorganisaties? Weer de provincie heeft dat dan weer bekokstoofd. Als je het zo allemaal voorstelt. Maar dat kan ook weer verschillen per waterschap. Dat verschilt per waterschap. Het kan ook zo zijn dat er 3 keer de natuurorganisaties zitten. Dat is 3 keer GroenLinks. Nee, want er waren natuurorganisaties in dit systeem. Op de een of andere manier zijn natuurorganisaties hebben altijd maar 1 of 2 zetels. Dus het natuurbelang is altijd ondergeschikt aan het boeren- en bedrijfsbelang. En als burgers daarop stemmen, is dat prima. Het gaat erom dat voor coalitievorming straks we al weten dat de kant die is voor alles dat de boeren moeten krijgen wat ze willen, dat die op voorhand eigenlijk al gewonnen hebben. Ja, en dat is met name van belang bij het grondwaterpeil. Dat is het meest... met name van belang bij het grondwaterpeil. Wil je dat nog één keer aan me uitleggen? Het grondwaterpeil, de boeren willen dat graag niet te hoog, want dan wordt het te nat. Ja, en als de natuurorganisaties willen het graag wel laag. De natuurorganisaties willen hem omhoog en de boeren willen hem omlaag. En daar krijg je steeds weer bodemdaling. En dat levert een enorme CO2-uitstoot op. Bodemdaling leidt tot CO2-uitstoot. Die moet je ook ineens in uitleggen als je wil. Bij de veenweidegebieden is het heel simpel. Die veen oxideert en dan krijg je CO2-uitstoot. Het is wel eenmalig, zeg ik erbij. Dus je zou kunnen zeggen, het is een klein probleem. Ja, maar er zijn natuurlijk veel andere zaken waar je rekening mee moet houden. Als je het hele groene hart onder water zou zetten, krijg je moerasvorming, dan krijg je methaan, krijg je lachgas. En dat is nog veel erger dan die CO2. Maar dat is precies hetgene waar het debat over moet gaan. Ja, nou, dat hebben we ook. Dat hebben we ook. Ja, en we met gelijkheid aan beide niet door elkaar, kanten. Niet door elkaar. Elmer Draaier. Nee, wat ik me nou afvraag, waarom zijn er überhaupt waterschapsverkiezingen? Want ik stem altijd braaf, hè, want ik vind dat je dat nooit niet moet doen, stemmen. Maar, en ik stem gewoon op de partij waar ik altijd op stem. Maar waarom doen we dit? Ik bedoel, er zijn toch zoveel terreinen des levens waar botsende belangen zijn en waar we allemaal... Waarom nou uitgerekend hierbij? Het zal historische redenen hebben, maar moeten we daar niet eens vanaf? Ik kan me voorstellen, maar waterbeheer in Nederland is zo bijzonder. We hebben er ook apart belastingen voor. Ik wijs even bijvoorbeeld naar Engeland, waar we een paar jaar geleden enorme problemen hebben gehad rond de Theems, waar we verwaarlozing hebben van de dijken. En wij heffen onze eigen belastingen, een eigen belasting. U zegt, ga ermee door. En ja, zeker. Ik ben er groot fan van. Want we leven in Nederland toch voor een heel belangrijk deel in een delta, in een moerasdelta. En het leefklimaat, de leefbaarheid in Nederland is erg gebaat bij dat stelsel. Okay. En dat vond bijvoorbeeld ook de OESO, die een paar jaar geleden nog ons stelsel heeft beoordeeld. Die vond het zelfs een exportproduct. Het is heel simpel. Burgers betalen hier apart belasting voor. Dus dan moet er ook gekozen kunnen worden. Oké, daar ben je ook alleen voor. Het punt is wel dat als er dan gekozen wordt, dat er dan dus ook een gelijke strijd is tussen beide zijden. En daar is nou juist geen sprake van. Ja, maar dat zou in de Tweede Kamer moeten worden beslecht. En daar ben ik ook voor. Gelukkig zijn er nu Kamerleden die zich bezighouden met de daling van het veen. Dat heeft hier alles mee te maken. En ik neem aan dat dit op de agenda van de Tweede Kamer komt. Goed, gaan we afwachten of dat gebeurt. Dank voor nu. We snappen het iets beter allemaal. Wim Zwanenburg en Chris Alberts. Dit is de dag waarop 7 Labour-parlementariërs opstappen omdat ze niet eens zijn met de koers van hun leider Jeremy Corbyn. Hij en de partij zouden onvoldoende afstand nemen van antisemitisme. En ook de Brexit-strategie valt niet in de smaak. Luciana Berger, die zelf Joods is, zei tijdens de persconferentie dat ze een cultuur van pesten, vooroordelen en intimidatie achter zich laat. En dat ze uitziet naar de toekomst. I am leaving behind a culture of bullying, bigotry and intimidation. I look forward to a future serving with colleagues who respect each other and who are committed to working together for our great country. Dit is de dag waarop bekend werd dat de Bijbel in nieuwe talen is vertaald, waaronder in de Nigeriaanse taal Kirike. U bent natuurlijk benieuwd hoe dat klinkt. Nou, ongeveer zo. Amnobe sekrimi belma sokma orengere tokwe preme na ubrinbo fifake okma dumuk basubia anatibi tamnobe oratokbe fremake. De dag waarop de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen in volle gang is. Omroep WNL trapte gisteren af met een tv-debat tussen de lijsttrekkers van de Eerste Kamer. Elmer Draaier, het was een potsierlijk debat, zei jij. Ja, dat vond ik. Ik vond het echt heel potsierlijk. Vertel. Nou ja, je zag daar 6 lijsttrekkers zitten, zoals je zei, uit de Eerste Kamer. En die babbelden met elkaar over thema's waar die helemaal niet met deze verkiezingen te maken hebben. Het ging over het klimaat, het ging over Europa. Heel in de verte. Ik bedoel, deze verkiezingen gaan over de Provinciale Staten. En natuurlijk indirect komt hier de nieuwe Eerste Kamer uit voort. Maar ja, die Eerste Kamer is natuurlijk niet een zodanig lichaam dat ze... Ik bedoel, het sloeg me nergens op, dat hele debat. Dus ik zat met stijgende verbazing te kijken. Waar had het over moeten gaan? Nou, in elk geval over dingen die in de provincie spelen. Dus niet met deze mensen ook. Of over de Eerste Kamer zelf bijvoorbeeld. Maar niet over dit soort. Het ging over Europa en over. Ja, maar op zich stemt de Eerste Kamer wel over onderwijs en over het klimaat en over Europa. Ja, nou kijk, indirect natuurlijk wel, maar heel minimaal. Hè. Ze maken geen wetten, ze moeten alleen kijken of een wet deugt of niet. Ja, dus dat is het enige wat de Eerste Kamer doet. Ja. En natuurlijk snap ik wel waarom dat nu gebeurt en waarom dan zo'n debat wordt gehouden. Want dat is natuurlijk vanwege. Het kabinet mogelijk geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Ja. Juist. Maar ik vind wel dat wij als media, door zulke debatten te organiseren, toch meewerken aan het uithollen van dat hele systeem dat we op dit moment hebben. Want je politiseert op een enorme manier die Eerste Kamer. En die verkiezingen die gaan er nu uitzien als een soort tussentijdse verkiezingen. Zo behandelt iedereen zo. Bijna een referendum over dit kabinet. Precies. En dat is. Nou, ik vind is dat niet terecht? Niet. Als ze de meerderheid in de Eerste Kamer kwijt zijn. Als je daar nou gewoon mee doorgaat, dan hol je echt de Eerste Kamer uit. En dan gaat het zo sprekend lijken op de Tweede Kamer. Dat op een dag iedereen zegt: waarom hebben we eigenlijk deze twee kamers? Doe die maar weg. Ja, doe die Eerste Kamer maar weg. Dat is misschien best over te praten. Maar ze ondergraven echt hun eigen taak. En is het zo dat dit kabinet echt in gevaar komt als ze daar in de Eerste Kamer een meerderheid kwijt zijn, volgens jou? Nou ja, dat is maar de vraag. Ik kan me nog heel goed herinneren dat het 4 jaar geleden precies hetzelfde speelde. Ja, en toen gingen we er ook heel opgewonden naar kijken met z'n allen. Opgewonden van, ze raken de meerderheid kwijt. En ik weet dat ik toen ook bij een radioprogramma zei, nou, volgens mij valt dat wel mee. Maar nou, dan ben ik echt weggehoond. Maar dat kabinet bleef 2,5 jaar nog. Heeft gewoon de rit uitgezeten. Rutte, die heeft het op een gegeven moment toch voor elkaar gekregen. Ik weet natuurlijk niet of het nu weer gebeurt, want we krijgen nu wel al die schreeuwlelijken erbij, hè, van Denk en van Forum voor Democratie. Die zet jij gewoon allemaal weg als schreeuwlelijken? Die zet jij gewoon allemaal weg als schreeuwlelijke? Gewoon gekozen volksvertegenwoordigers? Je kunt en gekozen volksvertegenwoordigers zijn. En daar ook alle recht hebben om daar te zitten. En toch een beetje een schreeuwlelijk zijn. Beetje respect voor het ambt. Dus ik weet niet of dit allemaal zo blijft. Want die zijn enorm uit te polariseren. Dus ik ben eerlijk gezegd wel een klein beetje bang dat nu dus ook in de Eerste Kamer heel erg gaat gebeuren. Wat je in de Tweede Kamer al ziet. Maar ik weet wel, als die twee op elkaar gaan lijken, is het op een gegeven moment afgelopen. Dat is het dubbel. Chris, gekeken? Nee, ik heb niet gekeken. Waarom niet? Dat is irrelevant. Ik zou niet weten waarom ik daarna zou moeten kijken. Ja, je moet stemmen straks. Weten ook wel hoe het ongeveer afloopt met die verkiezingen. Ik kan het zo voor je uittekenen. Volgens mij gaat het helemaal niet op elkaar lijken. Je krijgt straks een klimaatinitiatief van meneer Klaver. Dan gaat de PvdA aanhaken. Dan gaat de Partij voor de Dieren aanhaken. Plus het kabinet zal zeker wel een meerderheid opleveren. Als dit geen meerderheid is, ja, dan hebben we inderdaad een hele andere situatie. Maar er moet wel iets heel raars gebeuren. Maar ben je voor afschaffing van de Eerste Kamer dan? Of waarom vind je het geen meerderheid? Ik vind het allemaal heel onoverzichtelijk. En ik denk dat het feit dat het op deze manier functioneert, zoals Elma net beschrijft, dat een reden is om naar het stelsel te kijken. Want we kunnen dus kennelijk niet uit elkaar houden dat we in de eerste plaats die provinciale vertegenwoordigers aan het kiezen zijn. En dat is wel heel makkelijk uit te leggen. Maar ja, we hebben alleen maar media die dat niet doen. Ja, maar met landelijke media natuurlijk. Het zijn provinciale verkiezingen. Ja. Maar dat is toch onzin. Er is een breed onderscheid tussen groener partijen en minder groene partijen. Dus aan de ene kant heb je de Dieren en GroenLinks, en aan de andere kant heb je CDA en VVD. En nog verder PVV en FVD. Dat is het onderscheid. Dat zouden mensen tussen de oren moeten krijgen. Je kan het in 5 minuten uitleggen. Niemand doet het. En dan kun je vervolgens, als je dan denkt, ik wil aan de duurzame kant zitten, zou je kunnen denken, wat zou ik nou voor de Eerste Kamer leuk vinden? Maar daar hebben we die debatten niet voor nodig. Jij komt er wel uit. Goed, het is toch wel een beetje bijval voor jou eigenlijk. Ja, ik ben het helemaal mee eens. Mooi. Dank jullie wel. Dit is de dag dat er voor de deur van het ADRZ-ziekenhuis in Goes weer een groot kunstwerk staat. En dat is bijzonder, want de afgelopen 2 jaar lag het in de berm te wachten op een nieuwe plek. En daar was kunstenaar Arie Berkulin niet bepaald blij mee. Dat vond ik natuurlijk heel vervelend. Het was net een patiënt die niet op tijd op de EHBO terechtgekomen was en daar gesneuveld. Ik vind het goed dat het weer een plek heeft. Dit is de dag waarop het lucratieve raadspelletje Het Geluid van radiozender Q-Music werd geraden. Rowan uit Dieren kon het in eerste instantie niet geloven dat hij had gewonnen. Jij denkt dat het geluid is het klemmen van een papiertje aan een klembord? Ja, dat denk ik. Jouw antwoord is goed. Nee. Ja, het was wel goed. En daarmee won Rowan 79.700 euro. De dag waarop minister Cora van Nieuwenhuizen in de Volkskrant stelt dat Schiphol na 2020 zeker verder zal groeien. Want zonder groei ga je gewoon de boot missen ten opzichte van andere vliegvelden in Europa. Maar is dat wel zo? En kan Schiphol groeien en tegelijkertijd rekening houden met het klimaat, het milieu en omwonenden? Jurgen Nobel is wethouder in de gemeente Haarlemmermeer. Hij denkt van wel. Cas van Kleef is campagneleider luchtvaart bij Greenpeace. En hij pleit juist voor een krimp van de luchthaven. En beide heren zijn hier. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Meneer Nobel, is het Nobel of Nobel? Nobel. Ik voel me onzeker namelijk, dus dan kan ik het beter maar gewoon vragen. Nobel, de minister en uw partijgenoot van de VVD, die zegt vandaag dus, die groei van Schiphol die gaat sowieso door. Was u verrast? Ja, ik was wel enigszins verrast. Omdat ze ook heeft aangegeven dat ze nog met de partijen om tafel gaat. Dus ja, ik was wel enigszins verrast. Ja, maar aangenaam verrast misschien wel. Nou, datgene wat zij vanochtend in de krant heeft gezegd sluit voor een heel groot gedeelte inderdaad aan bij datgene wat wij in het coalitieakkoord hebben opgeschreven in de Haarlemmermeer. Namelijk Schiphol niet op slot. Alleen ze is ook nog wel een heel aantal zaken die daar niet of minder benoemd zijn. En die wel heel erg van belang zijn en die wij ook altijd wel benoemd hebben. Want de sector moet wel aan de slag. Ja, precies. Dus de richting is goed, maar het had iets genuanceerder gemogen. De minister kiest haar eigen woorden. En dat zal ik ook doen vanuit onze optiek in de gemeente. Ik ben er voor alle inwoners. Dus voor de mensen die wel geluidsoverlast ervaren. Maar ook voor ondernemers die zeggen, ja, ik verdien wel mijn brood door die luchthaven. Nou, meneer Van Kleef, was u verrast? Ja, wel een beetje. Omdat je hiermee ziet dat echt de minister wel op ramkoers ligt met zowel omwonenden als de buurgemeente als de milieubeweging. En ook 2/3 van Nederland die helemaal niet voor extra groei is. Ja, het is campagnetijd, hè? We hebben het gehoord. De waterschapsverkiezingen. Oh nee, niet de waterschapsverkiezingen. De Provinciale Statenverkiezingen komen eraan. Ook. Ja, het is echt een. Ik denk dat het een VVD-politicus is die hier praat. Dat is waar, feitelijk. Ja, dat is zeker waar. Maar niet een minister voor alle Nederlanders. En ik denk ook dat de minister hiermee steeds geïsoleerder wordt. En ik ben het met Jurgen eens dat. Meneer Nobel. Meneer ja. Nobel, pardon. Ja, nee hoor, dat gaat prima zo. Aanstaande woensdag zitten wij met de hele goede gemeente weer te praten over de luchtvaartnota. Dat is het kader voor de luchtvaart tot en met 2050. Maar nu lijkt het alsof de minister al een koers heeft gekozen. Dus wat doen we daar dan nog met elkaar? U zegt, ik hoef daar woensdag helemaal niet heen. Nou, ik ga er wel heen en dan ga ik de ambtenaren die daar aanwezig zijn daar eens even over bevragen. Ja, die zeggen, ja, dat heeft de minister gedaan, moet er niet bij ons zijn. Ja, dat zou kunnen, maar kijk, feit is dat heel veel mensen in Nederland groeien niet meer zien zitten. Ook de buurgemeente niet en de omwonenden niet. Zijn er nou net 2/3 van de bevolking, heeft u een onderzoek gedaan? Motivaction heeft een aantal maanden geleden daar een onderzoek over gedaan. En ik denk dat het ook heel logisch is, omdat we hebben een gigantisch vliegveld in Nederland, dat heet Schiphol. Een soort plofvliegveld dat de afgelopen jaren is volgelopen met... Is het leuk gevonden, plofvliegveld. Hele goedkoop. Vluchten die nauwelijks iets opleveren voor onze economie en ook niet zo heel veel meer banen meer opleveren. Dus ik zou zeggen, laten we nou ook Schiphol in baan brengen met het klimaatakkoord van Parijs. Gecontroleerde klimaat. Er staat juist niks op, toch? En nog niks in, toch? Over vliegen? In het klimaatakkoord van Parijs staat dat we moeten streven naar 1,5 graad maximaal temperatuurstijging. En daar hoort de luchtvaart ook bij. Ja, meneer Nobel? Nou, met dat laatste ben ik het op zich helemaal eens. Hè. Ik vind ook dat de luchthaven daarin verantwoordelijkheid moet nemen. Het probleem is alleen een beetje dat je moet afvragen in hoeverre je dat kan regelen op het moment dat je zegt van Schiphol moet krimpen of Schiphol moet stoppen met groeien. Want feit is dat op het moment dat, nou, laten we ervan uitgaan dat Schiphol krimpt, dat mensen wel gewoon nog op vakantie gaan. Dus dat betekent niet dat ze dat niet meer doen. Nee, ze gaan naar Duitsland of ze gaan naar België. Ze blijven nog wel steeds vliegen. Of het wordt duurder en ze gaan juist andere vervoermiddelen nemen. Ja, zeker. Ik vind het ook heel goed dat er... En dat is ook iets, hè, want Cas gaf zojuist ook al aan van dat we in de regio... Meneer Van Kleef, ja. Ja, meneer Van... Ja, volgens mij Cas en Jurgen gaat het goed door. Wat jullie willen. Onderling mag dat toch? Mm-hmm. Ja. Dat is ook wel iets waar we in de regio serieus naar kijken. Van ga nou kijken of bepaalde vluchten, bijvoorbeeld naar Parijs of Londen, of die niet vervangen kunnen worden door de trein. Dat is hartstikke goed. En dan moet kan het ook krimpen, zou je zeggen, het aantal. Ja, dat is de vraag. Hè? Want het idee zou zijn dat op het moment dat dat soort vluchten verdwijnen of minder worden, dat je dan de belangrijke hubfunctie, dat je die behoudt. Want die hubfunctie die zorgt ervoor dat heel veel mensen direct en indirect een baan hebben op de luchthaven. Voor de leken, wat is de hubfunctie? Ja, de hubfunctie dat is eigenlijk de verbinding van onze luchthaven met de rest van de wereld. En het is heel gevaarlijk. Knooppunt, mag ik het knooppunt? Ja, het knooppunt met de rest van de wereld. En het is heel gevaarlijk op het moment dat je dat knooppunt niet meer hebt. Want dan vertrekken ook al die bedrijven en kantoren die hier in de regio zitten. Ik ben zelf geboren en getogen. Even voor mijn begrip, dat betekent dus gewoon dat ze hier landen en dan hier vandaan weer verder gaan. Die mensen komen dus nauwelijks ons land in. Dus waarom is dat economisch belang dan zo groot? Ja en nee. Sommige mensen die stappen inderdaad hierover. Maar tegelijkertijd al die bedrijven en kantoren die hier zitten, dat vestigingsklimaat, dat heeft met diezelfde hubfunctie te maken. Als je die hubfunctie dus laat verdwijnen, dan zullen ook die kantoren die hier zijn verdwijnen. En daarmee ook alle arbeidsplaatsen. Zijn er cijfers over bekend? Stel, Schiphol heeft geen knooppuntfunctie meer. Wat kost dat ons? Ja, ik vind het ingewikkeld om daar een cijfer aan te plakken. Maar wat je wel weet is op het moment dat je als Schiphol niet meer aantrekkelijk bent als knooppunt voor de wereld, dan ontstaat er een ander knooppunt. Want nogmaals, dat vliegen dat gaat echt door op het moment dat je daar alleen actie in onderneemt. Dus daarmee wilt u zeggen, het klimaat wordt daar niet beter van, want dat knooppunt verschuift dan gewoon. En heb je exact, het probleem knooppunt. Verschuift. En in die zin, hè, we hebben nu ook een vliegtax. Ik vind ook dat als je naar het CO2-probleem kijkt... Je komt eraan. Ja, die komt eraan. In die zin hebben ze nu al volgens mij een voorschotje daarop genomen. En ik vind dat op het moment dat je daarnaar kijkt, dat je dat als internationale gemeenschap samen moet doen. Want als je dat alleen als Nederland wil doen, ja, dan draai je onze economie de nek om. Okay. Maar vervolgens gaan de vluchten gewoon door. Meneer Van Kleef, want dat is natuurlijk wel een serieus bezwaar. Stel, je haalt die knooppuntfunctie hier weg. Ja, nou wordt het knooppunt Brussel, daar schieten we niet mee op. Ja, dat hub-denken, dat is eigenlijk een beetje ouderwets. Dat zegt ook de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Die heeft een heel mooi rapport over geschreven. Vestigingsklimaat gaat over heel veel meer dingen dan dat. En ik denk dat het waar is dat eigenlijk die hubfunctie wat erop neerkomt is dat er heel veel mensen hierheen worden gehaald en dan weer naar een ander land gaan en die drinken hier een kopje koffie. Dat is misschien wel goed voor het businessmodel van KLM, maar niet per se voor heel Nederland. En ik denk dat we moeten ophouden met doen alsof Schiphol de kurk is waar de natie op drijft. Nee, maar even mijn vraag. Stel, dan hebben we geen hubfunctie meer, dan hebben we die hubfunctie ergens anders in Europa. Dat maakt voor het klimaat niet uit, zegt meneer Nobel. Het een leidt niet altijd tot het andere. Het wordt vaak gezegd over klimaatmaatregelen, als we die nemen. Nee, dat moeten we niet doen, want dan gaan de banen naar het buitenland. En in heel veel discussies blijkt dat gewoon niet waar te zijn. En ook hier geldt dat als je als Nederland... Maar dan zegt u in dit geval, als wij geen knooppunt meer zijn, dan gaan er echt minder vliegtuigen opstijgen vanuit Azië? 70% van de vluchten van en naar Schiphol vinden gewoon binnen Europa plaats. He, als we dat niet meer doen met vliegtuig, maar gewoon met de trein, dan kunnen mensen nog wel reizen. Kunnen mensen ook banen daarvan krijgen. Heel veel mensen kunnen Schiphol als multimodale hub, wat ze ook willen, dus meer met treinen. Dan zie ik dat heel goed voor me. En ik denk dat Schiphol, net als de hele luchtvaartsector, gewoon mee moet in de energietransitie. De energietransitie komt eraan, is al bezig. En ik denk dat ook wethouders voor de inwoners die nu afhankelijk zijn van Schiphol ook perspectief moeten bieden aan de mensen die nu banen hebben. Want Schiphol is afhankelijk op dit moment van olie. Dat kan zo niet langer meer. Laten we nou samenwerken aan gecontroleerde krimp en overschakeling naar bijvoorbeeld... Oh, meneer Nobel zat heel lang te knikken met zijn hoofd, maar ineens toen het woord krimp viel, toch is hij schudden met zijn hoofd. Ik denk dat het heel belangrijk is, Cas ook aangeeft, van dat je wel perspectief moet bieden. Maar de perspectief gaat twee kanten uit. Aan de ene kant moet je perspectief bieden aan de sector en aan de andere kant moet je tegemoetkomen op onder andere het CO2, maar ook bijvoorbeeld op geluid en op gezondheid. Alleen je kan niet tegen de sector zeggen van we verwachten dat u niet groeit en mogelijk uw businessmodel onder druk komt te staan en tegelijkertijd verwachten we ook nog even dat u er een schepje bovenop doet en dat u iets aan die geluidsbeperking en aan al die andere zaken gaat werken. Dat is niet realistisch. Je moet wel ook iets aan de sector vragen. Hè, en ze moeten ook een doel hebben, zegt u. Nou ja, je moet ze een kluif voorhouden. Nou, een kluif voorhouden zou ik niet willen zeggen, maar ik vind het niet realistisch om tegen de sector te zeggen u gaat krimpen en u gaat ook nog eens leveren. Ja, ik denk wat niet realistisch is, denken dat we zo ook door kunnen gaan met de huidige CO2-uitstoot. En de CO2-uitstoot in de luchtvaart groeit enorm. Dat komt omdat de luchtvaartindustrie eigenlijk heel lang zijn gangetje heeft kunnen gaan. En eigenlijk nauwelijks door de politiek bevraagd wordt. Dat begint nu een beetje te komen, hè? Er zit een tax aan te komen. Ja, maar die tickettax of die vliegtax waar nu voor gaat, die gaat over 200 miljoen. En als we gewoon eerlijk btw en accijns zouden heffen op tickets en op kerosine, dan zou het over 2 miljard gaan. Ja, het is een begin. Ja, het is een begin, maar je moet het tienvoudige doen voordat je ongeveer op het niveau komt wat normale bedrijven betalen aan belastingen. Ja, dus nog steeds te weinig, maar er begint beweging te komen, zou je kunnen zeggen. Het probleem is dat we hebben niet zoveel tijd meer. Het is nu 2019. In 2050 moeten we 0% CO2 meer uitstoten. Dat moet, omdat we anders buiten onze veilige planetaire grenzen komen. Maar wat stelt u dan voor? Ik stel voor dat, wat ik zei, een gecontroleerde krimp van de luchtvaart in lijn met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Dan moet je denken aan ongeveer 3-5% krimp van de vluchten in Nederland. En dat hoeft niet te betekenen dat mensen niet meer op reis kunnen. Ze kunnen ook met de trein, als we gewoon investeren in een treinnetwerk. Oké, maar dan ga je dus van dat treinnetwerk, dat volg ik. Hè? En daar ben ik ook voor. Dat kan ook ertoe leiden dat die CO2-doelstellingen sneller gehaald worden. Sterker nog, Schiphol wil dat ook. Want zij zien ook. Maar die wil treinen bovenop de vluchten. Die wil niet treinen in plaats van de vluchten. Zij willen in die zin selectieve uitplaatsing ook naar Lelystad. De vraag is of dat mogelijk is. Hè? Of dat Europa doet er moeilijk over. Ja. Maar zij zeggen ook, wij willen vooral die hubfunctie behouden. Dat is ook in die zin het uitgangspunt van Schiphol. En als je gaat krimpen, dan loop je toch het risico dat je uiteindelijk die hubfunctie de nek omdraait. En daarmee niet alleen voor de BV Nederland een probleem hebt. Maar ik heb ook voor mijn inwoners een hele slechte boodschap. Namelijk dat mensen hun baan gaan kwijtraken. Er zijn gewoon heel veel mensen die daar werken. Ik heb indirect, direct en indirect zijn er ontzettend veel mensen van afhankelijk. En op het moment dat die luchthaven verdwijnt, dan staan er straks rijen. Niemand zegt dat de luchthaven verdwijnt. Hè? De energietransitie gaat zoveel banen opleveren. En op dit moment gaat het ook al heel goed met de economie. Dus kunnen we niet zeggen. Het is niet een tussenweg. Nee, maar kunnen we niet zeggen, jullie mogen dezelfde uitstoot houden, dezelfde lawaai maken, alles blijft hetzelfde. En als je meer kan vliegen binnen die grenzen, doordat je het slimmer doet, dan mag het. Maar waarom zou dat alleen. Ik bedoel, de rest van Nederland moet tussen 1990 en 2030 de helft minder CO2 uitstoten. Oké, doen we 50.000 vluchten minder. Maar de luchtvaartindustrie die wil tussen 1990 en 2030 twee keer zoveel. Ja, nee, dus dat moeten we niet doen. Daarvan zeggen we, dat gaan we niet doen. Ja. Maar kan dat niet? Dat je daar een oplossing hebt. Dat je in de vernieuwing een oplossing moet geven. Waarom we überhaupt een uitzonderingspositie voor de luchtvaartindustrie maken. Dat hebben we heel lang gedaan als samenleving. Dan vraag me af waarom. Het is gewoon een normale sector. Nou, ik even iets meer terug nog. Ik denk dat we met elkaar eens zijn dat we niet die sector ongebruikt moeten laten groeien. Dat stellen wij ook niet voor. We zeggen Schiphol moet niet op slot. Dat is een heel ander verhaal dan van komt u maar en groei maar door zover u wilt. Dat is namelijk de bedoeling niet. We moeten echt kijken naar de vluchten die iets toevoegen aan het economisch vestigingsklimaat hier. En die ook ervoor zorgen dat die bedrijven en al die mensen die hier in de regio werk hebben, dat die dat werk kunnen behouden. Ja. Die vluchten moeten we hebben. En de vluchten, de vakantievluchten, de teenslippervluchten, die kunnen prima uitgeplaatst worden. Teenslippervluchten. Of met de trein, dat kan natuurlijk ook. Mm-hmm. Maar ja, je moet niet te snel zeggen van we gaan krimpen en daarmee. Okay. De gelegenheid in gevaar. Het wordt een campagnethema, denk ik, de komende weken. Ik hoop het. Ik zie dat hoe meer de politiek erover praat, hoe meer het eigenlijk tegelijk aan de kant van de omwonenden en het milieu komt. Ja, omdat dat snap ik, dat u dat zegt. Weinig is bevraagd. Hartelijk dank. Cas en Jurgen, oftewel meneer Nobel en meneer Van Kleef van Haarlemmermeer en van Greenpeace. Ik zeg wel hartelijk dank tegen Chris Albers, tegen Wim Zwanenburg en tegen Elma Draaier. Zometeen Bureau Buitenland, Erik Arends. Aandacht voor de vraag hoe China sluipenderwijs de macht in de wereld overneemt en of dat erg is. En om 9:30 langs Lijn en Omstreken met het Sportforum. Heel graag tot dan. Dag. NPO Radio 1.